يشيبه لما شب عليه ورقة صغيرة جدا. نعم صغيرة، لكن إمتى حد اللي بتمنعها عن المصافعة؟ قال لي آخر إن شاء الله 7 سنين. 7 سنين ولا لا تتجاوب معك فمن هلا. خلاص إن شاء الله. خلاص السلام عليكم. إن شاء الله نأخذ. أيوة عليكم السلام. كيف حال الدكتور؟ الليلة نتصل الليلة لأنه غدا سيسافر. ما عندي مانع، ما عندي مانع. أي ساعة؟ لا إن شاء الله. يلا إذا دام شو يكون شوي شوي أكيد أوتوموبيل؟ لا إن شاء الله ما شوي شوي كيش؟ شوي أكون متومبيل بتفهم شوي متومبيل تان شوي والله صرت متومبيل يا ماما ki istediğin tü yani niye? Kiyan yanlış. Kiyan yanlış. Yanlış. Mir. Şeyh, du me thonë diçka. Na të ngjofim ty që jalim, e di të qysh, edhe në kohë që të bojmë intikat veç na, e dimi që jalim. E di të qysh, bara galafi. Qashtu jani. Këtë sen ti në jenë men. Apo të thoi një herë, qysh? Na të ngjofim që jalim. E di të qysh. Edhe na me të bo intikad një mesele, na të bojmë intikad që i e alim. Umarash. E di të qysh? E. Naam. Së të bojmë intikad për që, po të bojmë tjetër halk që të bojmë intikad që për me të hjek, jani... Umarash. Jani një jetën e këtë mirë. Barak Allah fit. A është harap që kjo është? Libra ropte. Harap që. Adeha imma قضاء وإما كفارة. أما الاثنين معلق. لا، خلافا لبعض العلماء.